Welkom bij podcast 77 van 19 november 2010. Na een longontsteking zijn we er weer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 77 van 19 november 2010. De afgelopen twee keer hebben we geen, voor het eerst eigenlijk in ons hele bestaan, hebben we geen uitzendingen gehad. Omdat ik met een longontsteking zowaar helemaal in het ziekenhuis opgenomen ben. Dus het was even helemaal niet meer mogelijk om iets zinnigs te zeggen. Maar we zijn terug. In de box hangen Luc Salen, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn natuurlijk wel door ziekte wat afwezig van het nieuws. Maar ik zag... Ik zag iets over Intel chips, dat er een Sandy Bridge chip uitgebracht wordt 5 januari. Waar ze dus voor het eerst de videokaart verplaatsen van de chipset naar de CPU. Dus dat er dus eigenlijk een CPU is die eigenlijk GPU en CPU in één is. En verwachten we daar veel... Zou dat zoveel kracht geven dat Nvidia en AT eigenlijk helemaal geen videokaarten meer hoeven te produceren? Of is het gewoon alleen maar een verplaatsing van de chip, van de videokaart, van de chipset naar de CPU? Eerlijk gezegd hoor ik hier voor het eerst over. Ik dacht dat Sandy Bridge een chipset was. En ik wist niet dat het een codenaam was voor een hele nieuwe processor. Ja, maar is het niet een standaard trend dat Intel heel langzamerhand niet alleen, laten we zeggen, de video, maar ook USB 3, al dat soort dingen gewoon heel langzamerhand erbij trekt. Dat doet Microsoft met software, dat doet Intel met hardware. Ze trekken de spullen er gewoon bij. Ja? Dus ze hebben dat altijd al gedaan natuurlijk, door een processor te bieden met een chipset, een Northbridge en een Southbridge. Ik denk dat juist de trend is om zoveel mogelijk samen te voegen. De zogenaamde system on a chip, waarbij eigenlijk de hele computer op een enkele chip terechtkomt. Gewoon omdat men met verkleining en dergelijke steeds eenvoudiger dingen samen kan voegen. Mm-hmm. Waarschijnlijk is het procedureproces sneller. Aan de andere kant, hoe meer je op een chip zet, hoe groter de kans is dat er ergens iets mis zit en dat je de hele chip moet weggooien. Dus het vraagt wel, denk ik, wat strengere eisen aan het ontwerp- en productieproces. Ja, ze hebben tot nu toe ook altijd natuurlijk ergens een soort baantje die je kan doorbranden. Zodat je zo'nzelfde chip hebt, maar dan zonder GPU of zo. Die we dan weer onder een andere naam uitbrengen, toch? Of onder de naam zelf. Dat is natuurlijk mogelijk. Bepaalde functionaliteit wordt uitgeschakeld en daardoor is het een goedkoper model of minder snel model. Het zou kunnen. Ik denk niet dat het echt een bedreiging is voor de... AT en Nvidia. Mm-hmm. AMD en Nvidia. AT is tegenwoordig natuurlijk van AMD. En ik kan me niet voorstellen dat AMD niet op dezelfde manier bezig is door dingen samen te voegen. En Intel heeft natuurlijk al lange tijd laptops aangeboden met een geïntegreerde videokaart en ook moederborden. Dus in zoverre denk ik niet dat ze een bedreiging zijn. De kaarten van Nvidia Het kan zijn dat het zodanig sneller is geweest. Dat het niet meer nodig is om een dedicated videokaart te Het hangt eraf wat je met je computer wil. Als jij alleen wat kantoorapplicaties en wat internetserver doet, dan heb jij lang niet zo'n krachtige videokaart nodig. Worden er high definition videobeelden uitgestuurd en worden er spelletjes gespeeld, dan heb je juist wel een krachtige grafische processor nodig. Ja, ja, wacht even. En men mikt allemaal op 3D, hè? Ja, daarom de trend naar video en HD-video en echte performance naar de videokaart is toch wel... Is het bepaalde in de huidige, segmenten, ja. De huidige videokaarten zijn echt ongeschikt. Als ik een HD film MKV file hier op bepaalde laptops zet, dan smelt ze wat. Maar ze geven niet de film in goede kwaliteit weer. Nee, nogmaals, dat hangt af wat je daarmee wil. Als jij een klein embedded systeempje wil hebben voor het aansturen van thuis elektronica. Of in een... ja, maar wat je ermee wil. De trend is gewoon dat de 3D en de video... niet overal. Gedrukt wordt. Laten we het eens even over een netboek hebben. Wil jij daar hele zware 3D-applicaties op draaien? Een video mee afspelen? Dan is je batterij in 25 minuten leeg. Dus in bepaalde omgevingen heb je juist een hele lichte videokaart nodig. Met name in mobiele omgevingen, om accuduur te garanderen. Ja. Maar en andere is het dan niet een truc juist weer niet. Om twee videokaarten, zal ik maar zeggen, twee videomodus te hebben. Eén die wel en de een die niet veel stroom vreet. Dat is heel goed mogelijk. Ik geloof dat Apple dat in sommige van zijn systemen heeft. En ja. Dat is een goede oplossing, denk ik. Alleen dingen aanzetten die op een bepaald moment echt nodig zijn. Kan ook heel veel schelen in stroomverbruik. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Dan even terug naar alles samenvoegen. Android Gingerbread. Die gaat ook near field communication. Dus RFID scans uitvoeren. Dus het begint ook wel erop te lijken dat het hele Android systeem alles en alles aan het samenvoegen is. En dit lijkt er natuurlijk op, en dat wordt ook al genoemd, dat je binnenkort je Android-telefoon als creditcard kan gebruiken. Dus je zou dus kunnen zeggen dat binnenkort de creditcards verdwijnen en dat allemaal in je telefoon opgenomen wordt. En Eric Smit, die ziet daar van alles in. Dus het is op zich interessant dat Google hiermee met dit soort dingen gewoon doorgaat. En mogelijk dus straks onze creditcards uit onze broekzak laten verdwijnen. En we hadden natuurlijk hier RFID-scanner. Sorry? Ik denk niet dat de creditcards zullen verdwijnen. Ik denk dat creditcards niet alleen maar op een plastic pasje worden gebruikt. Maar dat jij ook een creditcard op je telefoon hebt. Dus het creditcard systeem als zodanig en de creditcard maatschappijen... blijven gewoon bestaan. Ja, ja, ja, het systeem blijft wel bestaan, maar met het plastic kaartje zal mogelijk verdwijnen. Dat zou goed kunnen. En ja, Android heeft alleen maar ondersteuning in de software ervoor. Je hebt nog steeds een stuk hardware nodig waar die near field communication hardware ingebakken zit. Mm-hmm. Dus je zult telefoons hebben die dat wel hebben en die dat niet hebben. Net zoals je telefoons hebt die wel of geen Bluetooth hebben of infrarood of dit of dat of het volgende. Oké, okay, dus maar ik, goed. Ik vind het een goede ontwikkeling dat het waarde heeft in de software. Als Visa vindt dat het waarde heeft of American Express of weet ik wel wat, dan komt het vanzelf natuurlijk. Dan wordt het gewoon gepusht. Nou goed, ja. We zien deze week überhaupt die trends van alles samenvoegen. Ook Facebook, die gaat bezig met e-mail. Dus die gaat eigenlijk het Gmail, Yahoo, Microsoft aanvallen op dat punt. Door mail te integreren in Facebook. Dus het is eigenlijk een trend om alles te gaan samenvoegen. En ja... Is het niet een beetje gevaarlijk aan het worden? Facebook met ook nog e-mail erbij? Gevaarlijk? Hoezo gevaarlijk? Nou ja, qua grootte en gebruik. Ik bedoel, er zijn zoveel Facebook gebruikers. Luister eens, je kunt ook zeggen, eindelijk een alternatief voor Google en, ja, en Gmail. Ja. Ja. Ja, het probleem van Facebook en alle sociale media vind ik nog steeds dat je geen gescheiden onderdelen hebt waarbij je een groep hebt met familie, een groep hebt met vrienden en een groep werk. De dingen die ik op Facebook zou willen zetten, zou ik alleen beschikbaar willen maken aan een bepaalde groep mensen. Dingen die voor collega's interessant zijn, zijn niet geschikt voor familie of vrienden. En andersom. Mm-hmm. En je kunt tegenwoordig op Facebook wel groepen aanmaken, maar het is nog steeds niet voldoende gescheiden, vind ik. En ik heb geen zin om 3-4 verschillende accounts aan te maken. Nee, dat moet ook niet het doel zijn natuurlijk. Maar ik denk dat Facebook wel snel zijn. Met Facebook gaat het wel oplossen, denk ik. Wat jij nu zegt, gaat Facebook wel oplossen, denk ik. Want het is natuurlijk een trend die iedereen wel graag wil. En het bevordert natuurlijk weer een aantal gebruikers om gebruik te gaan maken van Facebook. Dus ik denk zeker dat ze dat gaan regelen ooit. Ze hebben natuurlijk Friendfeed ooit gekocht, waar de kennis over dit soort dingen al aanwezig was, zal ik maar zeggen. Dus ze hebben de kennis ook al gekocht om dit te kunnen doen. Dus ik denk dat ze dat wel gaan uitvoeren of misschien zelfs al mee bezig zijn om dat te perfectioneren. Maar ze moeten natuurlijk onwijs opletten met al die security problemen die ze anders weer waar ze van beticht worden. Dus ze hebben het nogal moeilijk met mensen die erop op afgeven, zou ik maar zeggen, op het systeem. Dus ze moeten heel erg goed opletten wat ze doen. Maar ik verwacht dus dat wat jij zegt, dat het wel gaat komen. Nou, ik werd enigszins enthousiast toen Facebook groepen ging introduceren, maar het is niet voldoende. Ik hoorde jou net over een tv-programma in Duitsland, Luc. Ja, Alpha 07. En dat is een programma wat speelt in 2017 en waarbij de overheid middels brainscans dan kan bepalen of iemand crimineel is of criminele mogelijkheden zou hebben. Nou, het grappige is dat ze daar een televisieprogramma over hebben, maar ook een website en een hoorspel en alles interactief. En er blijkt dat een aantal mensen dus zich daar toch heel bezorgd over maken, van wat je kunt doen met brainscans en facescans en al dat soort dingen. En ik wijs even op het feit dat Kinect, dat Microsoft nu zegt dat als je met Kinect gaat spelen, hè, dat is een camera, webcam binnen de Xbox. Ja. Dat als je spelletjes speelt, dat ook gelaatsuitdrukkingen herkend kunnen worden en deel gaan vormen van het spel. Maar dat betekent ook dat, bij wijze van spreken, een reclamebureau die beelden kan gaan analyseren. Kan zeggen, hey, in die of die omgeving kijken mensen wel erg blij of niet blij. Of dat de overheid dat ook gaat bekijken. In dat programma, of op dat Duitse televisieprogramma, wat geloof ik blijkt ook in België te zijn uitgezonden, speelt men dat dus helemaal uit, die angst van de mensen. En een mooi voorbeeld is, ze hebben dus zo'n quasi brain scan machine ergens neergezet op een beurs. En met het hele verhaal alsof het al bestond, dat je via een brain scan kon kijken of je dus crimineel was. En dat 80 mensen zich daar hebben laten scannen om te kijken of ze misschien criminele tendensen hadden in hun brain scan. En dat dus gewoon al voor waar aannemen. En daar hebben ze ook een paar gezegd, jij hebt criminele neigingen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat ook, waar onderzoek naar DNA en Buikhuis heeft er in Flintuk wel alle dingen gedaan. Maar waar naar gekeken is, hè? Ja, en al die camera's die overal opgehangen worden door de stad, dan kan je dus die analyse op loslaten. En dan kan je dus aangeven van, nou, in die wijk is iedereen heel blij. In die wijken kijken ze wat chagrijniger. Ja. Nee, je kunt naar gelaatsuitdrukkingen kijken, maar wat ook nog veel interessanter is, ik liep laatst aan tegen iets dat heet VoicePrint, voiceprintanalysis.com. En die kunnen dus aan de hand van je stem, zeg maar, een soort hele karakteranalyse maken. En dat doen ze niet door zeg maar standaard dingen, maar zij noemen dat nanohertzen. Ze gaan kijken naar de digitale signalen en de verschuivingen erin die in je hersenen optreden. Ze kunnen dus schijnbaar aan je stem analyseren als ze dat op in ja-nee dingen verdelen. Een soort Laplace Fourier-analyse. Daar kunnen ze allerlei dingen uithalen. En ik was wel verbaasd wat ze eruit konden halen. En ik dacht, Jezus, als de overheid hiermee gaat werken, dan kunnen ze dus vrij snel, nog sneller dan met een brain scan, analyseren of iemand, noem maar wat, depressief is. Laten we maar een simpel voorbeeld nemen, ja? Even gewoon alle telefoongesprekken analyseren en weten of mensen depressief zijn. Dan krijg je een kruisje en dan gaat je zeg maar je ziektepremie omhoog. Ja, je kan niet meer meedoen aan deze podcast. Je wordt meteen geanalyseerd. Ja. Maar ik vond het een aan de ene kant angst en jaag. Aan de andere kant, het blijkt dat zeker in Duitsland heel veel mensen daar zich dus toch druk over maken. En naar kijken, meedoen in dat televisieprogramma en die internetsite. En ja, zich daar toch bezorgd over maken. Oké, maar ja, je hebt natuurlijk straks mensen die foto's gaan verkopen of zo. Of die data gaan verkopen aan bedrijven die dat willen analyseren. Je kan nu via KNIP, GNIP, kan je voor $360,000 kan je 50% van alle Twitter tweets kopen. En daar kan je dan natuurlijk analyses op loslaten van of wat er gebeurt. En als dat via dit soort systemen met foto's en mensen die foto's op Facebook publiceren ook verder kan worden uitgewerkt, wordt die data-analyse natuurlijk veel erger en erger. En dat mensen er $360,000 per jaar voor over hebben, dat geeft natuurlijk ook wel wat aan. En je hebt natuurlijk het lekken. We zagen deze week dat er 35.000 images van gescande door politiemensen in Amerika ergens. Ja, ja? En er zijn er 100 van die foto's zijn echt op internet gereleased. Maar ja, dat kan je natuurlijk gewoon zelf zijn die toevallig in Florida was. Die voorbij die scanner liep. Dus jij kan gewoon nu op het internet staan. Dat is niet het geval. Nee, de foto's die zijn vrij. De database gaat over een gerechtsgebouw. En de poort die in gebruik was, was alleen voor personeel. Dus de Amerikaanse overheid heeft per ongeluk die database waar 35.000 keer personeel in naar binnen en naar buiten liep, ergens neergezet. Dus het is niet zo. Dat heeft geresulteerd in 100 personeel. In ieder geval 100 mensen die nu. Als voorbeeld hebben ze inderdaad 100 foto's vrijgegeven. Ja, er zijn wat beelden hier en daar verschenen. Maar wat ik zo vreemd vond, is dat er in die beelden aan de linkerkant de scan werd getoond. Waarbij je dus eigenlijk weinig kunt zien. Maar aan de rechterkant werden dan beelden van een echte camera. Dus je kon de echte live beelden van de persoon zien. En in het voorbeeld had iedereen wel netjes een afgeplakt hoofd. Dus je kon ze als we daar niet herkennen. Maar als die beelden dus bestaan, waarbij je aan de ene kant een scanner hebt. Alles te zien is. Kun je dus op die manier herkennen. Toch? Ja. Dus je kunt eventjes 35.000 mensen door het systeem halen en zeggen, hey, die mensen hebben een peacemaker. Of een pacemaker. Ja. Een peacemaker of een pacemaker. Ja. In Amerika is dat zo'n wapen. Hè? Maar goed. Wat zullen we zeggen? Dat dit soort dingen uitlekken is natuurlijk ook zorgelijk. Dat is eigenlijk nog... Ja, zorgelijk is dat er steeds nieuwe technieken komen. Dat bleek dus uit die film van dat ze dat met brain scans doen. En wat ik jullie net noemde, dat de voice print analysis. Er zijn nog andere manieren. Je kunt aan gelaatsuitdrukkingen. Kortom, niet alleen wat je doet, maar ook wat je denkt en je emoties worden publiek domein. Ja, wij worden allemaal in het publieke domein weten ze alles over je. Ja? Ja, je loopt door de stad, je ziet een leuke meid, je gezicht ligt op, zal ik maar zeggen, poef, hup, ja. Je voorkeuren, je reacties. Ik kan me voorstellen dat bij wijze van spreken dat je een etalage hebt met een beeld van, noem maar wat, Mohammed of zo, ja, of Osama Bin Laden, en dat daar een camera staat en dat iedere voorbijganger even gescand wordt van als hij dat beeld, als hij zijn gezicht oplicht van, oh, mijn held, poef, ja, gaat u maar linksaf, ja. En daar krijg ik een heel naar gevoel mee. Onze, niet alleen wat we doen en wat we via telecommunicatie communiceren, maar ook wat we gaan denken en voelen, gaat dus uiteindelijk het systeem in. Nou, ja, dus. Is dat privacy? Is dat veiligheid? In dat televisieprogramma werd dus steeds de nadruk gelegd door de mensen die dan die systemen zouden ontwikkelen, dat veiligheid is vrijheid, ja? He, want als je je veilig voelt, dan voel je je vrij. Nou, terwijl, voor de meeste mensen natuurlijk, als je erover nadenkt, veiligheid en vrijheid, dat zijn twee kanten van een as. Hè? Maar als je naar die Twitter kijkt... Daar gaan we niet naartoe, daar zijn we al. De afweging tussen veiligheid en privacy is ontzettend lastig, ontzettend moeilijk. En dat is het probleem tegenwoordig. Ja. En hoe specifiek je het maakt, of hoe algemeen je maakt. En dan wou ik even wijzen op het feit dat deze week, of vorige week is een uitspraak geweest van een rechter over de thuiskopieheffing in Spanje. Daar heeft de rechter gezegd, dat kan helemaal niet, dat is veel te algemeen. Dat is niet specifiek, daar is een onderscheid tussen bedrijven en personen. En dat zou in Nederland ook een probleem zijn. En nu heeft de stichting ICT Office, dat is een soort branchevereniging, die heeft zich ook daar in die strijd geworpen. En die zegt, ja, dat gedoe met die thuiskopieheffing die ze nou willen verhogen omdat er te weinig geld binnenkomt. Er is te veel illegale downloads. We gaan dat nog eens even verhogen. Nou, dan roepen de mensen zeggen, ja, maar dat is te algemeen, want iedereen gaat nu meebetalen. En als ik een cd'tje gebruik alleen maar voor een backup te maken op mijn ding, betaal ik dus zoveel cent of zoveel dubbeltjes om dat te mogen doen aan die thuiskopiestichting. Dat kan ook niet. Dus we willen een systeem hebben waarbij het meer aan het gebruik gekoppeld is. Lees, de privacy van de gebruiker wordt gebruikt. Hè? Van hoeveel keer heeft u op uw computer een muziekje afgespeeld, of hoeveel keer heeft u alleen maar een file gekopieerd op een systeem. Hè? Dat, op zich is dat natuurlijk wel de enige goede meting, want wie zet er nou tegenwoordig nog wat op DVD? Je zit toch alles op harddisk tegenwoordig? Ja, het staat op een DVD in Nederland 80 cent en in Duitsland 19 cent. Hè? Dus daar zit 50 cent of zo, en er wordt alle kanten aan verdiend, voor die stichting thuiskopie tussen. Ja, en ik haal ook mijn dingetjes uit Duitsland, dus ik doe dat niet. Maar die organisaties, Buma Stemra, Brein, thuiskopie, repro-recht, hebben moeite om dat toe te delen. En die zeggen dat wij kunnen dat beter toedelen als we meer van u weten, als we weten wat voor printer u heeft staan, wat voor kopieermachine, enzovoort. Ja? Ja. Ja, dat klopt toch? Dan kunnen ze het beter als ze dat weten. Nou ja, goed. Ik denk niet dat je mensen kan verplichten om een toeltje te gaan runnen op een computer. Nee, dat ben ik ook met je eens. Om dat te registreren. Ja, hoezo kun je mensen niet verplichten? Dat op een gegeven moment is in Duitsland sprake geweest dat de politie op jouw computer kon kijken. Ja. Dat is niet doorgegaan, maar ik bedoel, als jij een vast IP-nummer hebt, dan kan, of zomaar een IP-nummer hebt, dan kan de politie bij wijze van spreken gegevens opvragen hoeveel jij gedownload hebt aan muziek en dat soort dingen. Nou, dat is dan niet doorgegaan, maar technisch is dat niet zo'n probleem, lijkt me. Nee, nou, je kan het en wat technisch, wat blijkt, wat technisch kan gebeurt en wat zogenaamd geheim is, komt een keer in de openbaarheid. Dus dan. En juist nu je ziet dat er aan alle kanten bezuinigd moet worden, gaat men zeggen, ja, maar dan moeten we de belastingheffing en het solidariteitsprincipe maar verfijnen. Geen AOW meer op basis van hoe oud je bent, maar AOW op basis van hoeveel jaren je gewerkt heeft, zoals in Frankrijk. Nou, dat kunnen we in Nederland, hebben dat nooit vastgelegd, dus een beetje jammer. Maar in principe zou je dus dan steeds specifieker gaan en de mens zeg maar identificeren op zijn gedrag en dat soort dingen. En daar zijn belastingbetaling op gaan baseren. in feite is de kilometerheffing ook al zo'n verfijning van het belastingssysteem. Als je veel rijdt, moet je veel betalen. Ja? Ja. Dus het solidariteitsprincipe, het socialistische principe, waar we dan heel langzaam afstand van aan het nemen zijn, wordt een neoliberaal principe. En van de vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt. Maar dan moeten we wel alles van je weten. Ja, een gevaarlijke trend. Ja, nou, ik vind ook, vooral wat we deze week zagen met dat je dus voor $360,000 50% van alle Twitterberichten kan kopen. Ja, waar houdt dat op, zou ik maar zeggen? Kan je binnenkort ook voor dat bedrag of iets hoger alle foto's op Facebook kopen? Wie zal het zeggen? Waarom? Ik vind het eigenlijk nogal zorgelijk dat Twitter überhaupt dat soort data verkoopt. Je kan er natuurlijk van uitgaan. En tot nu toe had ik het idee dat ze het helemaal niet deden. Maar nu is het dus officieel, hebben ze dus een bedrijf aangewezen waarbij je dat gewoon kan afnemen. Ik vind dat, elke Twitter berichtje wat je stuurt, wordt dus eigenlijk verkocht. Ja, maar het staat toch openbaar? Je doet een openbare uitspraak. Ja. En zo gauw je dat doet, dan is die uitspraak niet meer van jou. Die is openbaar. En als iemand dat verzamelt en dat wil verkopen, dan moet hij dat maar doen. Nou, dat is zo simpel. Zijn de auteursrechtwetten niet, hoor. Iedere uitspraak en iedere uiting is jouw copyright. Ja? Daar mag een ander niet zomaar mee aan de gang. Ook in het kader van quotes, van iemand citeren, is het citaatrecht. En dat is in Amerika anders geregeld dan hier. Maar zo simpel is het niet, dat het dan openbaar is. Ja. Het is niet zo dat je door iets te twitteren openbaar maakt. En het leuke is moet dat jij niet akkoord gaan met bepaalde voorwaarden als jij een Twitter-account aanmaakt? Ja, vermoedelijk staat het er wel in. Als jij op Twitter iets post, dan is het niet meer van jou. Daar ben je mee akkoord gegaan. Staat dat in de Twitter-voorwaarden? Ja, dat kan. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja, geheimhouding van persoonlijke communicatie was van de week een issue, las ik in de Volkskrant voor het kabinet. Hè, van niet alleen je post, maar ook je e-mail en dat soort dingen, die zijn voor jou en die zijn geheim en vertrouwelijk. Dat is ook een beetje bescherming overigens van de overheid zelf. Want ze zijn natuurlijk achtergekomen dat al die Twitters en al die onderlinge berichten van kabinetsleden en beraadslaging uiteindelijk natuurlijk ook in de openbaarheid komen. Dat iemand zijn mond voorbij praat of zijn knopje omzet. Dus het idee van vertrouwelijkheid is weg. En dat is filosofisch gezien. De oude Grieken, ik geloof dat Plato ook vertrouwelijkheid als een van de basisuitgangspunten van goed bestuur in zijn de staat, wordt daarover gesproken. En mensen moeten vertrouwelijkheid en geheimhouding is een belangrijk aspect van een goed functionerende staat. Dus al een heel oud principe. En aan de ene kant wil men het dus vasthouden, aan de andere kant laat de techniek steeds meer zien dat daar, ja, we worden daar aangeknabbeld. En nogmaals, ik noem nog even dat voiceprint-analyse. Je praat 2 minuten in een dinges en je kunt het downloaden. Je praat 2 minuten in een microfoontje. En dan krijg je met een analyse, jongen, nee, niet te geloven. Nog verder gaan dan wat ik ken op het gebied van Enneagram en Human Design en astrologie en zo, dat soort dingen. Je krijgt echt een compleet beeld van jezelf wat heel redelijk klopt. En dan denk ik, als dit door de politie gebruikt wordt en in feite waren ze al op weg met, je kent het wel, leugendetectors en zo, maar dit programma doet dat dus op een veel slimmere manier. En haalt het er gewoon uit. En dan denk ik, jezus, dat is zo simpel om opgenomen gesprekken die vast nog ergens vast liggen, van ieder van ons, ook dit gesprek ligt ergens, ja. Daar kan ik dus eventjes dat programma op loslaten en al onze bijdragen, zeggen van nou, die man is depressief en die man heeft dat probleem en die heeft die. Die man en dit heeft en dat. Nog steeds longontsteking. Ja, longontsteking. Ja. En dat is gevaarlijk. Laten we die man maar even isoleren, want dat is besmettelijk. Ja? Op de allerbeste gronden. Maar ik zie dus dat de technologie toestaat om te diep of steeds dieper in onze binnenwereld binnen te dringen. Nou. Ja, nou, we gaan gewoon zien in de toekomst hoe dit allemaal gaat. Of we allemaal ons DNA gaan opsturen naar de regering. Samen met een voice sample en een en een gelaatsuitdrukking, zodat we onze default gelaatsuitdrukking en onze blije gelaatsuitdrukking enzovoort allemaal goed vastgelegd zijn. Onze creditcard op onze telefoon is en vervolgens ook al die data via RFID-chips, RFID-informatie ja. uitgewisseld gaan worden. Dus we gaan dit toekomstbeeld monitoren. Ik wou bij deze de podcast een beetje kort houden, want de energie is toch wat minder. Dus volgende week gewoon weer met iets meer energie, podcast 78. Tot ziens. Goeiedag, doei. Bye. Doei.